na ni na na ni na na na na na na la la li la la li la la la la la la wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo na na ni na na ni na na na na na na la li la la la la la la li la la la li la la la la la la na ni na na na na na na ni na na na ni na na na na na na na watasema wataponda mimi na kupenda tu tukiwa tupo pamoja kugombana uwaga ni ngumu wache waseme maneno simkuki mi kwako nshaozana basi ondoki wache waseme maneno simkuki mi kwako nshaozana basi ondoki mimi sipendi wonune tu wesema tu nini unataka nikupe mabuu kama ni pesa wevumilia minatafuta siku itafika ntapata kama ni pesa wevumilia kwa mwingine sitoenda hatoiweza wewe peke ndiye unayeniweza una vimambo mambo fulani unavyozungusha unanipatia hata mimi pia nakuwezea una vimambo mambo fulani unavyozungusha unanipatia hata mimi Shine.